İbrahim hocaya bir anda içim ısınıverdi, onunla konuştukça yalnızlığımı biraz unutur gibi oldum. Orada kendisine herkesin halen başkan diye hitap ettikleri dikkatimden kaçmadı. O arada görevli personeli çağırıp bahçenin girişine bırakmış olduğum eşyalarımı göstererek, "Müdür beyin eşyalarını odasına çıkarın ve herhangi bir eksiklik var mı, odayı tekrar kontrol edin," dedikten sonra bana dönerek, "Geleceğinizi bildiğimiz için size bir oda ayırmıştık, sanırım evi taşıyıncaya kadar burada kalacaksınız. Bir ihtiyacınız ve isteğiniz olduğunda ben ve görevli personel buradayız, uzun bir yolculuk yaptınız yorgun olmalısınız odanıza çıkıp dinlenin isterseniz, daha sonra daha çok sohbet ederiz," dedi. Kendisine tanıştığımıza ve yakın ilgisi için teşekkür ettim ve dinlenmek üzere odama çıktım.